کې بعضو سورته یوسف او مخکې د سورته الانعام نه نازل شوی دی. مخکې سورته کې وی بیانو کا بیانو کا اوزی صورت کی نمانن کو تیارا چو مانے بیاب آرمان کا ہوئی ہو رہے بیاب آرمان کا ہوئی دویم مخی صورت کی ذکرهم بی ایام اللہ ذکرهم بی ایام اللہ نو دی صورت کی آغا چه کم دنو واقعات ذکر کئی پینزو واقعات مخی صورت ختم شو توحید بانده نو با دی صورت که افسوس دو مجرمانو با توحید پسی لو کانو مسلمین ابتدا کی دا صورت دعوه دا تخویب مجرمانو دا چو مانای مسئله دا توحید بیا با ارمان کوئی ارمان با بیا کوئی سورت دری سبقون دے دری بابون دی اولنی باب کی بلدل سیاتون دی انا ولی رکو دا پدے که افسوس دا مجرمانو زورنی ذکر گئی جو ام باب سولا نمبر آیات نرے ترات نمبر پچاس بوری فائی کی دلائل اقلیاء او انجام دا غچا چا تکبرو کی او نمانی تکبرو کی او نمانی دا غی انجام درے دیکاون نتر اخیرا پدی کې نمونی دو تیرو قومونو او دا دی انزا نمونی ذکر گئی چکم اللہ تبا کریو امتیازات کې د قرآن دے حفاظت وعدہ دا اینا نحنو نزل نزک د دې امت د دوه قومونو تذکرہ د جوړډلو چې الله تبارک کړي مختصمین او مستازئین ابتداء نه چې کندنو ترغیب ال قران نه ابتداء نه ترغیب ال قران نه قران کریم مقام بیانې او بیا افسوس د مجرمانو قومانه بیا افسوس کوي الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین چه قرآن مجید او کتاب دوار روڑی کلا ده صورت تاول کی نپاغی که ده تیر امت ذکرون یا ده دی امتونی آل کتاب ده تیر امتون واقعات پکیدی او قرآن ده دی امت واقعات پکیدی او چه مبین روڑی اشاره وی د نقل واقعات تا د دې کې واقعات کې پینځو دا بیا د دې کتاب او قران خاره یا خاره کوونکی ربما یو د الذین دیر کړه تاسو افسوس کې هغه کسان چې کفر کړل ارمان چې وی دی مسلمانان یا د اسلام د دې رېګر دې لار یا خپل وای تمتاو یا کلو چه خوراکی و اعتمدتاو او مزی اخلی خوندون اخلی زارون پریو دیل را یا کلو اعتمدتاو پیسا شیط ابراهیم اللہ تعالی فرمائل پریگ دا چه نان می خورند و اتر می دانان بدا یو کار کئینو خروس کودا که گا تشیگا زارون پریگ دیل را خوری دیدی یا کلو خوری دیدی امر دی دکا زار هنس شو امر حاضر ہو کنا داور پسی چه کم دنو امرون دی امر بالا ریگ دا دی لارا خوری دی دی مزید دی اخلی پایولی موغا فلی کی دی لارا امیدونا فسو فیعلمون تعلوی لوی امیدون دعوکم دعوکم دعوکم وصوف یعلمون سرد چپو بشیدی اونی میری حلاک کڑی اسی او کلی مگر دا غیر پارا لک معلومو اونی مخی کی گی او ڈالا جنی تیخ پلینا اونی رسو کی گی زورنا منی ندی اووائی دی یا ایو اللذی ای آغا کسانو زلالی ذکر نازل کڑی شوی دی پدبانی آز ذکر قرآن کریم انکا لمجنون یقینا تلی ونائی مجھے دائی منل چھ ذکر پی نازل شوی دن بیاو تلی ونائی ونائی یعنی بزامی ہی مطلب چھ نازل کڑی شوی دی پدبانی قرآن دپا خیال انکا لمجنون یقینا تلی ونائی ولی نراوالی تفرشتی منتاکت رشتی نائی یعنی مطلب داری چھ فرشتو لی پیغمبر نرازی مانو نازل ملائکتان نازلمو فرشتی مگر دپار دازاب بلحقی دپار دازاب اما کن کانوی زم منظرین آنی چکم دنو آنی دیش دیل او مغلط ورکڑیشی یا مغلط مغلط نشتا دی بده نمانلو زما قانون خرابی بده نمانلو اعتراضنو دا قرآن مجید نشن ختم والغواری دان ختمی اینا نانو نازل نذکر یقینا ما نازل کړل د قران کریم او سبه حفاظت کوونکې دا یو قسم دمکیم نه چې زما حفاظت په باره کې سوګوتی وای د سبه تبا کو چې زه د کوم شي حفاظت کول غواړم او زه محفوظ ساتل سکو غواړم او د هغه خلاف مهنت کوي د وځ سکو به وا تبا کو مزوم او قران کریم حفاظت مونږ ویلو او مه الله تعالی دا عربیت حفاظت کړی قوم د زور او د زیر نحیانو باندې قوم د سیغو په صرفیانو باندې قوم د ادا په قاریانو باندې قوم د معنی او فقهای کرام او محدثینو باندې هرنګ قوم د قانون په نیکانو بادشاہانو باندې او یقینا رالی ګلی مستانه مخې په ډولو په خوانو کې وما آتیم نورات دی جیسیو پیغمبر مگر دی باغی لرا گب گانو گب پی گانو نکرنگی ننباسم دی لرا پسنون دا مجرمانو کی ناسلوکو فی قلوب المجرمین ننباسم دی لرا پسنون دا مجرمانو کی یقین لگی بدیبانی وقت خلص سنت الاولی او یقینا تیر شوی دی آغا قانون دا پخوانو آزاب طریقی تیر شوی دی فلو فتا ندی موجزی غواری چمو لا معجزه په کار دي چې پرشتي وینو والا وبدان علی کفران زم په دی باندې ور د سماي د اسمان په زولو شروع شي چې په دې کې یارو جون خيږي بر لاړ شي خيږي او کوزيږي خيږي او کوزيږي بر دې کتر راځي بیا به یې سوي لقالو خامخا وایي انما سکرت ابصارنا یقینا نشکل شي وي زمنګ سترګي دا زمنګ په نظر باندې و دا زمو موږ لیدل چې موږ په بارا لاړو د موږ په کتو کوونه شو دا نظر باندې و لګه ترقی وکړه بانانو قوم سرون بلکې موږ یو قوم جادو کړې شي نظر باندې سره پستر کوي او جادو چې کمدرو هغه دماغ را نیوي مازه را نیوي باغې باندې مسورون او یقینا ولقد جعلنا فی السماء بروجا دویم باب دو صورت پڑی که دلائل اقلیان اقلی دلائل ذکر گئی ترایت نمبر 27 پوری جاد آغین عروس تو واقع دو شیطان ذکر گئی جزا اومن استقبارا شچا جی کمدر دا اللہ دو حکم نظان غٹ گنلیو ناغی سزا تاو گورا سزا تاو گورا نو آغام ذکر گئی و سرم انکار مکوی کن اومن ای تانسولی نمان ای موجزی ولی غواری دا دلائل پورا نی پدې دلایل وګزارا نه کیږي پدې دلایل حاصل نه دي چې هم کون بي وحي همدان بي وحي هر څه کون کې هم سوکته الله او هر څه کون کې په پوهې هم وارث وارثو الله کون کې الله پوهې په الله زه چاو منه دا الله قانون دا الله روانې کړه ولې دې کمنه ده غیر پوهې روانې عبادت دا الله ومنه وکړي او یقینا ګرځولې مې په اسمان کې بروجان غټ ستوري یا بروجا بنگلې د سوکای ځای نه وځي نه ناظرین او خیسته کړه مې دل را د فارغ کتونکو او ساتل مې دل را د هر یو شیطان نټلی شوینا مگر هغه څوک چې بغلاو غلا کی اورې دل شوی خبره الا من سره قسم یا مگر هغه څوک چې په پټو کې اورې دل پات باو شیاب مبین نو لګي په دبسې اولام بابالا یو بل لمبور په سیولګي دا چې مون کمستور وینو کنه دا دا نه دی دا چې مون کم وینو دا د فرشتو د نورانیت نه او د هغه عالم نورانی دا هغه نه یو سکټ شي جوړ شي او شغلا او هغه پیسه شي هغه په ولګي او مګه وړول می نه دی لاره او چې مې دی په دې کې دران دران اورونا وام بدنا فیا من کل شی موجون او وام بدنا فیا او رازر اون کڑی میری بودی که هر یو شیز باندازا موجون باندازا باندی او گرزو علی میری تاثر رب دی که معایشا خوراکونا دریز اقسامان معایش اسباب دو گزران معکولات مشروبات ملبوسات مسکونات من کو حال ارز دی د ژوند د تیرولو اسباب چې سړي هم الله سم له برازې او هغه چاله را چلی تاسو دا غي د پاره روزي ورکوونکی وای من شین او نشري سی او چې مگر دا ما سره دی خزانه داغه ما سره خزانه دی دار یو سی الا ان نام یعنی الا فی حکمنا و فی تصرفنا خزائنه لوی ځوان الفاظو ربانی کې وای یا طالب الاشیاء من غیره ما انت عاقل یا د سيزونو طلب کوم کې یاد غیر نه تا کې د سره عقل نشته عقل لري ما انت عاقل هل من شيء ليس هو في خزائنه دا چې وسښتا شاغل الله په خزانه کې نیوی او تی زبر چانه سکی مغوار تی زبر چانه غواړي هر څه چې غواړي نه چانه غواړي هر چی سبب مسبب سمان منت سمان ادب سمان خوشامد سمان پوارو نزلو او نازلوم دلاره مگر په اندازه معلومه باندې او رالو زوم باذونا لواقها دغ د اوبونا لواقها دغ د اوبونا بلاغ باذونا بلار وو لواقها دغ د اوبونا یا بلار بوون کی لوریزو شوریز بلار بی کی دا سی اوای چا غوارا شی اوریز درن شی باران تیر شی راورم راورم د وریزو نو بون سکون تاسو لردا او نی تاسو ردی جمع کون کی او یقینا خام خاشو دی کول کوم امر کول او زم چې کم نه پاتې کیدونکه ار سو مات پاتې کیږي والا قال من المستقيمين اوس عالم بكل شيء هو الله یقینا معلوم دی ماتا مخکې کیدونکې ساه سنا او یقینا معلوم دی ماتا رستو کیدونکې مستقيمين هغه چې الله پیدا کړی دي او مستاخرین چې لانی دی پیدا زم مستقدمین قرون ماضیہ مستاخرین امت محمدیہ درم مستقدمین تابعدارای تا مستاخرین د تابعدارای نرستو کیدونکو مستقدمین او پورا وخت په وخت کامل کې مستقومونکی المسلمین فی الوقت الکامل او المستاخرین المسلمین فی اخر الوقت آخر وقت کی منسکی المستقدمین فی صف القتال المستاخرین فی صف عن صف القتال صورت مکی دے و ذہن و تجوڑی ذہن و تجوڑی المستقدمین الى صف الاول المستاخرین عن صف الاول صف اول لطالبان و دروازی سرچی کم نزدی یو حدیثو کې چې کوم راغله د هغه شي امام سره سي چې طالبان اولنې سب کم ته وای شو ورته دي هغه ذریه اخیره اولنې وای ولقد علمنا المستقلمين منكم معلوم دی الله ته مخکیدون کی تاسو نه او یقینا معلوم دی الله ته رسکیدون کی او یقینا رب ستا هغه راځه مخکې دی لاره هغه لاره حکمت والا او پویا ذات او یقینا پیدا کړم دې انسان بن صلصال من هم مسنون قران مجید کې توراب راغله دی فین راغله دی بلا ټکی راغله دی دا ټول ټک دی اول تا خاور شدا چې وګو پکې نه وي هدا ته توراب وي انسان د دې نه پیدا دی چې وګو پکې واځه ممکن واځه نو خټه شي شي خټه شي خټه شي چې وخت په لکتیر شي خټه پرته وی لږ وخت پیسې شي تیر شي نو مسنون شي څه شي مسنون کاول وخت تیر شي وخت تیر شي نو بیا دې کمندنو پاره کې لکسلیخ پیدا شي څه پیدا شي سلیخ بیا دې ول پیدا شي بلازب شي څه شي لازب نو بیا رنگ بدل کی رنگ بدل کی نو حمق شي الله دې جوړ شي حمق شي تور شي نو چې وچه شي نو سالسال شي چې وچه شي نو سالسال شي او چې دننه نه خالی وي او وچه شي ښه وچه شي نو چې داسې وله ورکانې یو ټنګ کوي نو کلفه خار شي دا ټول ټکې قرآن ذکر کړي دي او یقینا پیدا کړم انسان من سلسال وچې خاورې من هما تورې او چې وقفه تېر شوی او بدبودارې نه شواب پی تیر شوی دی تطوری بد بودارینا او پیره پیدا کلمه در آمخید دی انسان نا من نار سموم تا غور گرم نا اما سامونو دا دن نگی گی یا زهری لور وید قال ربو کام او پاو کچوی رفستار تا دلائل اقلیل ذکر کل اوز ذکر کئی او گورا او منی دیده دلائلو نا فائده واقعی چا چې نو منلی داغه جزا ته وګوره سزا ته جزا او من فغا واستكبر سزا داغه چا من استكبر واسوغا شغل الله زو کوم نظر چتو غړي او سرکشي وکي داغه کمندو سزا ذکر کوي باو کې چې وی رستا فرشتو تا زبه دا کوم کې نو بني ادم من سلسالند هو چې خاوري تورې بد ګدارنا بارکلا چه برابر کم دو کوپو هم پو دکی می روحی پل روح اغاث الانسانیت تی فا قوله ساجدین فتا سپریو زیده تا سجده کون کی پریو حاصل دی سجده اکلا تا سجده تا سجده کون کی سجده اکلا پریسو ٹولوٹ بجام آبانده مگر شیطانو نکلا انکاریو کو چی سجده سجده کون کو نام اللہ تعالی و تو ابلیسا سشوی تعالی راچه تنین سجده کون کنان آواتوی علم لامکن نیازو دلی بشاری نیمازو چه سجده و کمیو بنی آدم تا چه تا پیدا کرده و چه خوری توری پت گزاری نم اللہ تعالی و توی اوزا خالا اللہ تعالی و توی اتبا خروج اوزا من هر دینا یقیناً ترا تل شوی تلانتی او یقیناً تتابانی چه کم دن لانت ترا جتر بدلی پوری آواتوی وارب امین تر دغه پورې لعنت ته او تر دې تر بدلې نه پوس خو بیا دوزه کی نو دوه واره باندې فان جننی ته مراد او کا تر هغه دې پوری چې یو پور تکړې شي الله تعالی او تو الله تعالی تو مل یا خینان تو من المنذرین مهلت تعالی ورکړې شو ده وی لا یوم الوقت المعلوم تر هغه دې دو وخت معلوم پورې عالم واره باندې زماره با ما هو ته دیو جنا چې دې غلط کړم گمراہ دیکھڑا موئیسو اللہ تا ہوئی آراب کی من تفصیل کرو خام خا خیستا بکم دی لرا خیستا بکم دی تبزم آکے یعنی سب ہوتا خیستا کم المعاسی لعوزینن المعاسی خام خا خیستا بکم گناہو نا دی تبزم آکے او خام خا غلط بکم دی لرا کول کول بکم رائی مگر بندگان سار دینا المخلصین اڑاولی شوی الله دې موږ شیطان پر استثناء کې راولي الا عبادك منهم المخلصين مگر بندگان تا المخلصين خالص کړی شي اڼول شي الله تعالی ورته وي هذا صراط علی مستقيم یومنا دا اخلاص چې دې دا لار دما تنیغا پدې اخلاص باندې بندگان ما ته را رسي دا لار دما تنیغا صراط علی مستقيم دیوانا هازا دا نیکان بندگان دا ما تنی غلار دا تیر دن صراط المستقیم صراط اللذین انعمتا یعنی نیکان و بندگان و صحبت او تعلیم و دیو ما ترارا سی اللہ من اتباک من الغاوین مگر آسول کتاب داری کستا من الغاوین هازا صراط علی مستقیم ان عبادی یقین دما بندگان لیسا لکا علیہم داغ صراط مستقیم چلے داغی بانستا وسنرز ہن عبادی حکم پا صراط مستقیم روانی نشت تالا را پا دیبانی سلو واس مگر آسول کتابی داری کشتا دکم رانونا او یقینا جانم خامخا وادر دی در طولو دی وور دی یعنی وہ تفقیر دی جانم او دا پارداری وور دینا یو حصہ دا معلومہ حصہ تقسیم کلے شوی یاقیناً بشارت یاقیناً جان بچ کو ان کی شرک نا اور شیطان تابدار اینا فباغنو بچنو کی بوی در نشید دا بسلامتی آبانی بچ بچ ونزانا ما فی زوریم آراو باسم آج اسنو دیکنی من غلن سکینا آبت راو باسم یو اکینا آراب کی منگویلیو چ انت به یو بل سره کینی ناراضی ته چا بلډینګان با کته وی چا وره وی او کینه با ناراضی خپل خپل واری او خوشالي یا دنیا کې اتحادی غلطو دوا دینا یو بل سره چې کمنو سره سړی وزان په حق غاڼو او قبل به په حق غاڼو دلګ پمیان کې چې کمنو سو خفغان به وو او سره د دینا و ټول موحدین او د دین د اوچتولو مهنت یې وکاو کاو نا افغان به ختم کو ها چې بسنو دې کې د افغان اخوان اندرونه رونا علا سر متقابلین په تفصیل وار مقام لا مسل بیان اصحاب نو ورسیږي ته به کې ستړواله ان بر دین راوي ستل شي خبر کا بندگان زما چې سیم په خوږه مې ربان او یقینا عذاب زما غری عذاب درناک وانا بیو ماندوه درین باب اوز اومانی چچانو اومانلی نو سزا دی ولولی دا اللہ تعالی تباکڑی نمونی او غورن دا اقوائی محلکو نمونی ذکر گئی نمونی دا اقوائی محلکو وانا بیو ماندوه پی ابراہیم او خبر کدی لارا د ملمانو د ابراهیم نا او کی چې څنګه شروع تان ویل سلام سلام کو مونږا دا فرشتي چې د قوم لوط تباہی لکه مراده نیوی هغه ول ابراهیم علی السلام له سره وړل زیر راوړل بل سره وړل زیر راوړل هغه تمهید مخکې ذکر کړی وی ورد ابراهیم یقیناً منگای استاسو نیاری دون کی تاس خورا کولی نکوی اگر یو تاوی یاری گا ما یقیناً منگ سیر در گوتار را پیوالک کوی آباننی یعنی پیغمبر بھئی دو غلام صفت چی علیم راشی نیساق علیہ السلام او چی حلیم راشی نلوت علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام قال آبشر تمونی ایا تاسو سره مال را کوي سره دینه چې رسیدلې ماته بډاواله دا پس زیره را کوي هغه یو ته وې موږ زیره درکو تاسو ته بالکل په حقیقت نه ډک باندې په یو واقعي سیس باندې کوم کې غاتو نه او می دي کوم کنا هغه ورته ویني نه او می دي کیږي مې ربانه دربنه می الا ظالم مگر گمراهان خالق ما خاتو کوم یو المرسلون انسان مخصد تاشویر علی گلشو را هغه وته یقینا را لګل شو موږ خو مجرمانو ته الا لوط مگر لوط اولاد هغه وبچکی ان عالم رجوم یقینا خامخ اخلاص اور کوم کې دی لار ټول لار الا امراته مگر خزانه قدرنا انداز کړم دی لار یقینا انداز خامخ پات کې ګل کو نه بازار کې فلما جعل لوطن المرسل باو سچي را لوط علیہ السلام ته فرشتي را لګل شي قالانو غیوت ویوال لوط علیہ السلام یقینا تاسو یو قوم ناشنا بل علاقه نه راغلی هغه وته وینا بلک راوړل د مونږ تا هغه عذاب چې دی پاږي کې شک کوي او راوړل تا هغه فیصله بالکل مناسب فیصله او یقینا مونږ رښتینی یو فاسر ویاله کا روان کبال بچتی بقیت من اللیلی فی سر شپاکی واتا بیادوارم او تابیداری اوکا اولا گردی پشتاگانو پسی واتا بی اولا گردو رستو دینا کنسر دی شاعت از ندی شاعت از کم ادب کم سفر کسی ادب مقصودی پاگی که امیر پکار دی چی رستو لڑشی چه ادب مقصودی چه امیر سے بده جماعت جوڑ ساتی نده ده چه تلاشی رستو دیراشی او چه کلا چه کلا چه کمدنو عظمت او تعظیم مقصودی یا اوزائی کی علاقه کی عظمت او تعظیم سے دی نبیان امیر او مشر مخصی شی لارشی او چه عام سفری آغا دے بلا تکلف ہوئی بس خسوک مخیقی گی خسوک رسوکی گی اگر صحابہ اکرام وائل کننا نتقدم و نتاقو من با دے نبی علیہ السلام نکل رسوکی دو کلف دے مخیقی دو تکلف نو تکلف نو تو بلا تکلفی پکاری بس شاید کسی کمدنو تکلفات دیکھ دی چی بس یو با مخی دروانی نور و فلکل شابت و تلی اشاعت برواجی دا خبره خبران دا دا خان دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی عبداللہ ابن مسعود اثر دی چې یو سره دا خوخی چې زده مخکې مو خلق دی را پسی دی نو فا انها ذلت للتابع وفتنه للمتبوع دا تابع لپاره ذلت دی تاسو ته جوړ پس روان دی د ذلت دی او دا چې مخ کې روان دي نو فتنه تنداغه د بارا فتنه هغه چې ما په سیم خره کړو دا چې کمنو فتنه را ده مرکو ده په نو په عام سفر کې چې کمنو بلا تکلفي پکار ده واسب یادوارم او تشا اوستو دینا ولا انت فت من غمات او رستل ګوري او تن تاسو نه دا کاروستو پات قتل سره د مقصد نه پاتې کی وامدو حیفتو مارون او زیدی کمدنو آغا طرف تا چه تاستا حکم کلی شعر وقض وینا اوامی و رولدتا دا فیصلا ان دا برا اولائی شخینا مند دی قوم غص بکریشی سباکا اونکی ساری تیم که بمون غص شوی او رال الخاری وانا استب شیرون شاقی دیو بلنا زیر اغسطا خوشالا خوشالا کدل لکا لکا نگلی دیوی خالانوی می ان اولای لوط علیہ السلام وتوی دا زما ملمان دی فلا تفزحونی تاسو مر سوا کوی مال را تاسو کوی واتق الله او یری دا الله نا او مو شرموی ملمانو تا ملمانو ته خو مش شرموی سر کو دی توی تاسو کوی هغه وتوی اولم نن اگان العالمین آیت نی من کړه منګه یو ان العالمین د بچول خلقو نزمنګ نا تا زمون دې ویلي چې ته به زمون نه خلک بچ کینې زمونږ او د مقصود په مس کې برکاوټ کېږي ته زمون نه خلک باندې دیومان آیت یې نه منه کړې مونږه زمیل مستیا ورکول کړه خلکو ته چې ته به چاله به مستیانه ورکې ورته ته مونږ ویلي چې زمون کلی کې ملمای ستا ملم راځي نو مونږ لراواله ته ته چا ویلي چې ملمره روډه ورکو دا د مرضی سړی کار دی شکل راځي دا وونکه ملمارا چې نظر لخر راځي دې او بل ته وای الکه قران بیا چای لرا ولاخه تا ته ما نه دی ویل چې ال تیرا ولا ورته چې کمونه عجیب کاکه انت به تک هم مزیدار ایس په کې لګیدل دې پکه او سولر سیستم په کې برابر دی پیټی نه دي تل تما شو ته پراته ال تیرا دي دا دې کمونه مرزي دا مرزيانو قران را ونه دی او لم نه نکان العالمین آینه منا کړه څنګه آینه منا کړه څنګه ته تمیل مستیا ورکول کورا خلکو تا تو زان لاجز تڑینو خالا اولای بنا تی اغور تا ویدادما تکلی او دا چامچی نکای تاسو ان کندم فائلین تاسوی کون کی علاج اشتده خوشاوت پورا کولو حلال داشته پارا میولی پورا کئے لا امرو کا استاد عمر محنت گواده ادخال الہی لا امرو کا قسمی استاد عمر محنت گواده شاقینا نی خامخا پا نشا کیو آره آنا چون نشا پی دشاوت نشا پی سوارا وانا فاقضت مصویا نونی والدی در یوین آره مشرقین ساق پتیم کی مشرقین دنور خاطر پتیم کی فاجان نالیا نکرمی باندی طرف دیلاندی حرام ورہ قدی باندی کھانی من سی جلد فکرونا داغی زخم زر نرازی یقیناً دے کے خام خائب رسنوی دپار دو المتوسمین دپار دو فکر کو ان کو شاید سوچ کے فکر گئی متوسمین وائن داو یقیناً دا خام خواب لارا چلندارے یعنی دا روڈ پگاڑا دا اکل ارازی ہر وقت دے برات رستے شے یقیناً دے کے غاٹے برات دپار دیمان دارو دوے منمونا او یقیناً دا گلیان مشرکان ظالمانو بدل میں آغستر دین آو یقین اندارے خام خواب آغلار صفا باندی آلار لب امام مبین جی تی روڈ موٹر رہ پگاڑ دی لب امام مبین ولقد قدبا صاحب الحجر مرسلین آو یقین اندارے نسبت دباو کڑو حجر والاو داد زینمو سمودیانو دخار نمو وادن تسکن فیه قوم سمود آو یقین اندارے نسبت دباو کڑو آغا حجر والاو المرسلین پیغمبرانو تا اوار کنمیو دیل ران خیقبلی پکانو انا موردین حضر دینا مخڑا انکیو پکانو انا حدون من الجبال بیوتن آو دیمت راشل گرونا بیوتن سمستی خارونا بیت جوڑو لو آمین امم پامن باندی اونی وال دیل را یوی ناری سباک انکی فائدہ ورنکڑا دیل را بجنک دیل آغا چدی کولو آنا سیزونو باید تکر اللہ شرکی آمالو نو اومن رئی کن او گورا نمی دی پیدا کری اسمان از بکاسو سفیت دیکی مگر دی پار دی اخکار کولو خیامت را روان دی او یقینا خیامت خام خارت منکی دی تو واراو تو چکم دنو واراو مخ پس پای صف الجمیل نو تو یرازو کردینا پای یراز خیست سارا چپایی که چکم دنو صف جمیل صفح بعد البیانی چپائی کی گیلہ نوی شکوہ نوی او جذبہ دے انتقام نوی صفح جمیل چپائی کی جذبہ دے انتقام نوی فاسبہ صفح الجمیل یعنی نزی پا کنزلو بد و ردو فدی باندے چروت مخراب ہوا طبیعت پہ مخراب ہوا مسئلہ بیان ہوا یقین نفسہ پہ حسان پیدا کون کے دے حال علی مبویا یا اول سالمی در کڑوے سبا من المسانی وایا تونا چه بیا بیا نسلے کی گی دا بیا پا یا پا دی قرآن کیا گنا نازی سبا نیا و مضمونونا تا قرآن مقاصد سمانیا ناغبودی دکا آداب اری و سر جدا جدا کبس نو مزامینی سبا من المسانی چه بیا بیا راجی پا دی قرآن کی یعنی قرآن لوئی عامل در درکړه ده نو چې قران می درکړه ده د دنیا ته نظر مکو لا تمدن نای نه مد لاین په هیرس باندې قتل لا تمدن نای نه کا مال واسترګی دي من حدا الله والاسلام وعلمه القران شال جل اسلام ورکړي بیا ته قران خوځلې ثم یشکل فاقتا او بیا دې کم دنو دا غریبای فریاد کی خلق ہوتا نکتب اللہ الفقر بین آئین آئین الائیو من قیامہ د دنیا سیزونو ته باندې پاس کیږي لا تمدانا موږ دا سترګې دې هغه ستا چې مدین ور کړی وي هغه سرا ازواجن قسمه قسم کافرانو ته زدهینا ازواجن قسمه قسم کافرانو ته زدهینا ولا تهزن او غم کوا واقف جناحه او کاتکنا وزر دې للمؤمنین دپار دی ایماندارو ای مطلب من ویلو دپار دی حفاظت کولو چراغی خیالو ساتا حفاظتو کا حضیرت الملاحظہ کے ساتا او آج یقیناً دیمان یارا ان کے اخکارا کمان دلنا علی المقتصمین لکت من آدل کرو آغوی شنکو باندے المقتصمین تاشپارت کسانو اولار تقسیم کروی نبی علیہ السلام ته شکرات لرو هغه به بنداول دا هغه مختصمین زه مختصمین چې قران ټوکړي ټوکړي کړو زنه مزامین منی او زنه نه منی قانون نه منی حلال او حرام نه منی بس مونږ او روزه تیر اوستي یا قران تقسیم کړل دی شاعت شعر ہوئی شاعت سحر ہوئی الذين هاكسان جعلوا القران عايزين اگر داول القران ٹکڑے ٹکڑے صاحب رب میرے قسمی خام غازبہ تفوس کوم دینا ٹولنا تا غبارہ کی دی کال پس صاحب ما عمر تو صاحب بیان کاغا چتا حکم کرے شویلے پس دا بی ما تو عمر صاف صاف بیان کا صدا چې شیشه راوالی او اسمه کې لار اخلاص کې او څنګه وړي لاړ شي هغه بیا یو ځای کېدلې داسي توحید او سنت توحید او شرک داسي بالکل اوښلاوا جدا جدا یې کا چې بیا ته یو بل سره یو ځای ترجمه فسدا فسدا جار به صوت مانو الجار به صوت خوب تیزه مساله بیان کرد وایزان مشرکین اما خوار مشرکانو نا زیمان مستازئینو داده کم دنو انزه کسانو او نبی علیه صلاة و سلام پوری بیتو که کولی نمکی و مقتصمین دو قرآن دشمنی کولا دا مستازئین دو نبی علیه سلامی کولا دا دو نمونی دار دی امت شوی او درې نمونه د تیر امتونو پیزه نمونه بیان شو یقیناً قرآن تعالی را تاسو قوم کو پوره هغه بارے کې دلته پوره هغه سان جاجلو نما الله اعلان اخر شګر دې سره د الله نه اله بل وصوف عالم انذر دې او پوش دای د تسلی ولا کن عالم یقیناً ما تفطر ان کهږي کو صدر کا چې یقینا څنګه کسی نستا باغبان چې دی وي چې دې سوي نو تاسو نه پتانګي الله دې ما ته وځرا ویلا جو پساب به هم دې رب کا پاکي بیانوا سره استاین نه رب دې وکو مینا ساجري او شج کم نه سجده کوم کو نامون سکوا هاي عبادت کو در رب دې سر دې پوری چرایش دا تمار پیغمبر عبادت بیان نه تر مرگ پوری با بیان که دا بیان بکه اندری رامی تراشو می خراش دم بدم تا دمی آخر دمی فارغ مباش تر اخیری سلگه پوری حت آیتی اکل یقین تر دیت راش دا تور زنی ملحد متصوفا شاگی که الهادی بیدی نی ناغی دی یقین مانا کئی محبت الہی او معرفت او یقین تر دی چی عبادتو کا تر آگی چتا تا محبت ملاو شی او معرفت دا تس شی ملاو شی چی دا ملاو شو پس بیا مرزونو تاجت دا دی آد دا مانا کول دا تخریف تی دا تعریف تی یو مقام ملاو کو پا عبادت سو، تو تا عبادت پریدی سنگا، مطلب ہے مقام تڑل بچا دے عبادت سے چھے عبادت پریدی راغرزی کی بات راغرزی کی بات اگر مقام دے دے چشی عبادت مقام دے چھے عبادت پریدی نا بسی کی بات تاوی مقام نا برار تاوی گی دا ایچ چا مانا نا کڑے اجماع دا پدے چھے یقین نا مراد مرک دے سورة النحل مکی سورت تے